والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين، محترم المسلمين، değerli kardeşlerim، tevhid derslerimiz daha evvel ifade ettiğimiz gibi devam etmektedir. Gayemiz, düşüncemiz, arzumuz bu tevhid gayesinin, davasının bugünkü zamanın, bu içinde bulunduğumuz şartların insanı halden hale, sapıklıktan sapıklığa sürükleyen bu içinde bulunduğumuz zamanın şartları içerisinde tevhidin anlaşılması lazım. Tevhidin ki bir kelimeyle beyan edilmiş, izah edilmiş, hep beraber teberrüken bir kelime-i şehadet okuyalım, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden Resulü şeklinde gerek kelime-i tevhid, gerekse kelime-i şehadet ölçüsü içinde bütün meseleleri ele almak ve mutlaka tevhidi kavramak, anlamak ve yerli yerince işi zihnimize, beynimize, kalbimize oturtmak davasında derslerimizi, bugünkü sohbetimizi, dersimizi de yine bu mana etrafında, bu dava etrafında, tevhidin çerçevesi içinde anlaşılması lazım gelen bir diğer husus etmek suretiyle fazla zamanınızı almadan, çünkü evine bile uğramadan derse gelen kardeşlerimiz var, yemek yemeden gelen kardeşlerimiz var, işten çıkıp hemen buraya gelen kardeşlerimiz var, yatsı da tabii ki hayli gecikmiş oluyor, biraz da yatsı abdestine vakit bırakmak maksadıyla fazla uzatmamak suretiyle dersi toparlamaya çalışacağım. Kardeşler, Kur'an-ı Mübin sık sık sizin de mutlaka dikkat ettiğiniz gibi ya eyyühennâs şeklinde hitap ediyor. Ya eyyühennâs, ey bütün insanlar. Bu akşam bu mutluyu anlamamız lazım. Etraflıca kendi idrakimiz ölçüsünde, Kur'an ve sünnetin ışığı altında, tevhidin çizgisi üzerinde. Ya eyyühennâs, ey insanlar. Bakınız, burada iki gerçek var. Birisi insan. Birisi insan. İnsan gerçeğini kimse inkar edemez. İnsan dediğimiz bir varlık var. Amenna. Öbür gerçek de Kur'an. İnsana hitap eden bir kitap. ya eyyühen nas diye hitap ettiğine göre, ey bütün insanlar dediğine göre, demek ki Kur'an doğrudan doğruya insana hitap ediyor. Kur'an'ın muhatabı insanlar. İnsanlar. Demek ki bir insan var, bir de Kur'an var. İki mühim nokta. İnsan ve Kur'an. Eğer Allah insanı yaratmasaydı, insanı yeryüzüne, Kur'an-ı Kerim'i de dünyaya göndermeyecekti. Dikkat buyurun. İnsan olmasaydı Kur'an da olmayacaktı. Kur'an olmasaydı ya eyyühen nas hitabını da bulamayacaktınız. Demek ki Kur'an, Kur'an'ı insandan ayırmak mümkün değil, insanı Kur'an'dan ayırmak mümkün değil. Buna çok dikkat etmek lazım. İnsanı Kur'an'dan ayıramazsınız, Kur'an'ı da insandan ayıramazsınız. Fevkalade bir bağlantı var burada. Bu bağlantı, bu alaka nereden geliyor? Ne olur bu akşam bu noktayı zihnimize tutmaya çalışalım. Bu alaka, bu insanla Kur'an arasındaki bağlantı nereden geliyor? Efendiler, basit bir misal vereceğim. Basit bir misal. Her gün karşılaştığımız bir misal. Gidip mağazalardan aldığımız oluyor. Elektronik eşya, yani elektrikle çalışan eşya, özel aldığımız bu buzdolabı gibi, bulaşık makinesi gibi, bu eşyayı, bu makinayı gelip evimizde ambalajını açtığımız zaman ne olur dikkat edin. Ambalajın o kutunun içinden o elektronik cihaz çıkıyor. Tamam. Bir de onun yanında küçük bir kitap, küçük bir broşür, küçük bir kitap o ambalajın içinden çıkıyor mu çıkmıyor mu ne dersiniz? Çıkıyor. Hay Allah razı olsun. Şimdi burada bir bağlantı yapacağız. Ne olur? Bunu anlamamız lazım. Eğer burayı anlayamazsak Kur'an ile insan arasındaki bağlantıyı anlayamayız. Kur'an ile insan arasındaki bağlantıyı anlayamazsak hiçbir meseleyi çözümleyemeyiz. Çünkü bugün Türkiye'de halkın %99'u Müslüman olduğu söylenen bir ülkede, düşünün Allah aşkına, Türkiye'deki nüfusun, Türkiye'deki halkın 100 kişide 99'u Müslümanmış. Öyle söylüyorlar. Böyle olduğu halde öyle şeyler oluyor ki siyasette, ticarette, idarede, her türlü beşeri sahada öyle şeyler oluyor ki, öyle kararlar alıyorlar, öyle kanunlar koyuyorlar, öyle işler yapıyorlar ki sanki Allah yokmuş gibi. Nauzu billah. Sanki Muhammed Mustafa yokmuş gibi. Sanki Kur'an-ı Kerim yokmuş gibi. Korkunç. Bütün bunların mahiyetini anlamak için Kur'an ile insan arasındaki bağlantıyı kurmak lazım. Akli bağlantı, şer'i bağlantı, maddi ve manevi bütün bağlantıyı kurmak lazım. Onun için bu noktaya ben ağırlık veriyorum. Öyle tartışmalar oluyor ki Türkiye'de, öyle bir parlamento var ki, öyle bir kurum, öyle bir cemiyet, öyle bir toplum, öyle bir idare ve bunların yaptığı tasarruflar, kanunlar, maddeler, mevzular oluyor ki Bir Müslüman olarak adeta kendi kendimizi tahrip ediyoruz. Nasıl bu kararı alıyorlar? Nasıl Allah'ı hesaba katmıyorlar? Nasıl Muhammed Mustafa'yı hesaba katmıyorlar? Nasıl Kur'an'ı hesaba katmıyorlar diye kendi kendimizi yiyoruz. Felaket. Bakınız, ambalajın içinden satın aldığımız makina, elektronik cihaz çıktı. Yanında da bir tane küçük bir kitap çıktı. Bu kitabın adına gavurca Avrupa milletlerinin lisanına göre prospektüs diyorlar. Aklınızda kalsın. Prospektüs. Yani o cihazla alakalı kitap. Kitap. Ne var bu kitapta? Şimdi buraya biraz parmak basalım. Bu kitapta ne var? Bu kitapta o satın aldığımız ve kullanmak istediğimiz cihazın, elektronik aletin bütün özellikleri var. Hususiyetleri var. Nasıl çalıştığını yazıyor. Neyle çalıştığını yazıyor. Nasıl temizleneceğini, nasıl söküleceğini, nasıl takılacağını, nasıl çalışacağını, nasıl çalışırsa daha randıman alacağımızı, elektrikle mi, pille mi, aküyle mi, enerji olarak neyle çalıştığını hepsini yazıyor. Kim yazıyor? Bakın şimdi ikinci bir nokta geldi. Bu cihazla ilgili bu kitabı kim yazmış? Akıl soruyor. Ve cevap veriyor akıl. Bu cihazı kim icat etmişse o kitabı da o yazmış. Öyle değil mi? Değil mi? O cihazı kim icat etmiş, kim imal etmiş ise o kitabı da o yazmış, o hazırlamış. Bunda şüphe yok. Herkes buna itimat ediyor. O halde o cihazı yapan kimse, o kitabı da yazan odur diye o kitaba itimat ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ediyorsunuz. İyi biliyorsunuz ki bu kitap bu cihazla alakalıdır. Cihazı, bu aleti kim icat etmişse o kitabı da o yazmış. En doğrusunu da yapmış. Şimdi soruyorum her birinize, siz de önünüze gelen her insana sorun. Ey insan, ey insan, şu 20. asır kapanıyor, 21. asrın eşiğine gelmişiz, 7 sene var. İlim, teknik, fen, fizik almış başını gidiyor, teknoloji almış başını gidiyor. Böyle bir asırda, böyle bir devirde, böyle bir çağda basit bir elektronik cihazı yapan adam, imal eden adam, bunu mağazada satılsın diye koyan adam, o cihazı satarken yanında mutlaka o cihazın kitabını beraber pazarlıyor. Cihazı pazarlarken kitabını beraber koyuyor da, bir elektrik süpürgesi kitapsız olmuyor. Bir çamaşır makinesi kitapsız olmuyor. Bir bulaşık makinesi kitapsız olmuyor da bütün bunları icat eden insanı, yaratan Allah insanı dünyaya gönderirken kitapsız gönderir mi, göndermez mi? Göndermez. İnsanın kitabı nerede? İnsanı yaratan Allah insanı dünya denilen pazara gönderirken o insanın nasıl çalışacağını, nasıl evleneceğini, nasıl hükümet kuracağını, nasıl devlet kuracağını, nasıl siyaset yapacağını, nasıl ticaret yapacağını, nasıl ziraat yapacağını, nasıl ibadet edeceğini ona bildirecek bir kitabı beraberinde göndermiş mi, göndermemiş mi? İşte mesele bu. Basit bir teybin, basit bir videonun, basit bir televizyonun pazarlarken, piyasaya, pazara sürerken beraberinde kitabını da beraber veriyorlarsa ve bu lazımsa, bu vazgeçilmez bir prensipse, bu üretimin şartıysa, alışverişin şartıysa, yeryüzüne insanı, dünya dediğimiz pazara insanı gönderirken Allah-u Teala o insanın kitabını göndermesi de lazım mı değil mi? Lazım. İşte bağlantıyı kurduk. Bağlantıyı kurduk. Nasıl ki o elektronik cihazın prospektüsüne, o kitabına itimat ediyorsunuz, burada yazılanlar doğrudur diyorsunuz. Niye? Makinayı icat eden yazmış bu kitabı. Herhangi bir adam değil. Kim bu makinayı icat etmişse, bu kitapçıya yazmış diyorsunuz. Aynen öyle de, insanı yaratan Allah olduğuna göre, o insana uygun kitabı da gönderen Allah olduğuna göre arada bir çekişme var mı? Yok. Çatışma var mı? Yok. İnsanı yaratan Kur'an'ı gönderdi. Kur'an'ı gönderen insanı yarattı. Bundan dolayıdır ki Sure-i Fatiha'dan hemen sonra gelen Bakara Sure-i Celilesi'nin başında hepiniz görüyorsunuz. Rabbimiz bir şifreyle sureyi açıyor. Elif lam mim. Zalikel kitabu la rayde fi. Bakınız. Zalikel kitabu. Ne demek? İşte şu kitap. En yakını gösteriyor. İsmi işaret. Zalikel kitabu. İşte şu kitap. Öyle bir kitaptır ki la rayde fihi. O kitaptaki hükümlerin, emirlerin, yasakların, esasların doğruluğunda şüphe, şek ve şüphe yoktur. La raybe, şüphe yoktur. Bakınız Kur'an böyle takdim ediliyor. Kur'an böyle takdim ediliyor. Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın kulu insan. Bakın nasıl münasebet kuruldu. Hiç mümkün müdür ki İnsan gibi en müstesna, en muazzam, en mükemmel, en müşerref, en mualla bir varlığı Allah dünyaya göndersin de arkasından onun tarifnamesini, onun kitabını göndermesin. Hiç mümkün mü? Mümkün değil. İşte mesele burada zuhur ediyor ve açıklanıyor. O halde bir Müslüman akıl ve baliğ olduktan sonra, yani aklı başında ve ergenlik çağına erdikten sonra ruhu bedeninden çıkıncaya kadar ne yapacaksa, ne iş yapacaksa, neye karar verecekse, neyi yapacaksa, yapacakları her şey için ölçüsü ne olması lazım? Allah'ın kitabı Kur'an olması lazım. Nasıl ki o aleti, o cihazı çalışmadan evvel, ya bu cihaz nasıl çalışıyor, şu kitabı bir açayım, okuyayım diye nasıl buna itimat ediyor ve açıyorsanız, bir insan da herhangi bir şeye karar vermeden, herhangi bir sesini yapmadan, herhangi bir eyleme girmeden, herhangi bir hareketi başlatmadan, acaba benim bu işim, bu hareketim, bu davranışım Kur'an-ı Kerim'e uygun mu değil mi diye düşünmesi insanoğluna nedir? Farz-ı ayındır. Düşünecek. Uygun mu değil mi? Buradan başlaması lazım. O zaman Kur'an ile bütünleşmesi lazım. Artık hayatımız, yaşayışımız, düşüncemiz, davranışımız aynen Kur'an'ın ölçüsü içinde, Kur'an'ın ahengi içerisinde cereyan etmesi lazım. Hadise bu kadar açık, bu kadar belli bir noktaya gelmiş bulunuyor. Fakat demin dedim, işin aslı böyleyken, İşin hakikati böyleyken, öyle bir memlekette yaşıyoruz ki, Allah aşkına düşünün, öyle bir ülkede, öyle bir bölgede, öyle bir beldede yaşıyoruz ki, cereyan eden hadiseler, meydana gelen vakıalar, hadiseler, insanı derin derin düşündürüyor. Hani bugünlerde mesela, dikkatle haberleri takip ediyorsanız olayları, sapıklık diye bir şey ortaya çıktı. Sapık, sapık, sapık. Neymiş sapık? Efendim 4 yaşında, 5 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edip sonra onu öldüren adam sapıkmış. Sapık bu kadar mı? Yani sapığın manası bu mu? Hani Boyabat'ta halkın galeyana gelmesine sebep olan hadise. Veyahut da Bolu'da yüksek tahsil talebelerinin, kız öğrencilerinin kaldığı bir yurtta, kız öğrenci yurdunda oradaki kızları fuhuş yoluna kiraya veren insanlar, pazarlayan, kiralayan insanlar. Aa efendim sapıklık. İşi dar çerçevede ele almamak lazım. Sapığı nerede aramak lazım? Şimdi bunu anlatmak istiyorum ben. Benim derdim bu. Sapığı nerede arıyorsunuz? Sapık nedir? Sapık nerededir? Sapığı nerede aramak lazım? Sapıklığı nerede aramak lazım? Acaba hakikaten sapık dediğimiz zaman Boyabat'ta, Sinop'un Boyabat kazasında 4 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip onu öldüren insan mı? Gerçekten sapık bu mu? Bir ırza tecavüz var. Kardeşim, meseleyi dar düşünmemek, geniş ele almak lazım ve meseleyi temel esaslara, işte Kur'an ile insan arasındaki bağlantıya dayamak lazım. Sapık nedir? Tek kelimeyle Allah'ın kitabı Kur'an'dan, Allah'ın insanlara gönderdiği kılavuz olan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dan ayrılan her insan nedir? Siz söyleyin. Sapık. Allah'ın kitabı Kur'an'dan, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'dan ayrılan insanlar, sistemler, rejimler, hükümetler, devletler, kanunlar hepsi birden nedir? Vallahi sapıktır, billahi sapıktır. Geniş düşünmek lazım. Sapıklığı böyle anlamak lazım. Düşünün, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Mübin öyle bir kitap ki bir insanın yeryüzünde nasıl hareket edeceğini, kadınlarla erkekler arasında münasebetlerin nasıl olacağını, kadınlarla erkekler, Allah'ın yarattığı varlıklar bunlar, en şerefli varlıklar. Allah-u Teala erkekleri de şerefli yarattı, kadınları da şerefli yarattı. Yaratılışta kadınla erkek aynı şerefe sahip. Yani kadının şerefi erkeğin şerefinden daha azdır diyemezsiniz. Çünkü hepsi Beni Adem. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem diyor Hazreti Allah. Ben Hazreti Adem'in çocuklarını, yani kadınını da erkeğini de şerefli ve keremli yarattım diyor. Hani erkekler şerefli de kadınlar şerefsiz mi? Haşa! Şerefte, izzette, hakikatte hepsi beraber. Yalnız kadınlarla erkekler arasında nasıl davranış olacak? Kadınların erkeğe karşı, erkeklerin kadınlara karşı tutumu, davranışı, yaklaşması, sakınması nasıl olacak? Bunları bizzat belirleyen Hazreti Allah. Burada bu kadınlarla erkekler arasındaki münasebetleri, hudutları, sınırları, çizgileri bizzat koyan Hazreti Allah'ın kendisidir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın kendisidir. Değil mi? Hayatımızı tanzim eden kitap o. Nasıl yaşayacağımızı belirleyen kitap o. Kur'an, idare edenlerle idare edilenler arasındaki münasebetleri tanzim eden kitap. Hükümet nasıl kurulacak? devlet nasıl olacak, devlet reisi nasıl olacak? Bütün bunların ölçülerini, sıfatlarını, niteliklerini teker teker ortaya koyan, esas ölçülerini ortaya koyan hangi kitaptır? Kur'an-ı Kerim. Bu ölçülerden ayrılınca, Allah'ın koyduğu bu esaslardan, bu temel esaslardan ayrılınca sapıklık başlıyor. Sapıklık başlıyor. İşte düşünün, Kur'an ne diyor? وَلَا تَكْرَبُ الزِّنَا Sakın zinaya yakın olmayın. Yani insanı zinaya götürecek bütün vasıtalar bile bir hamlede ortadan kaldırılıyor. وَلَا تَكْرَبُ Yakın olmayın. Yaklaşmayın. Yani zina etmek tabi tümüyle temelden haram edilmekle kalmıyor, insanı zinaya götüren, insana zinayı hatırlatan, insana zina iştahını ve isteğini veren, insanın zihninde zinayı canlandıran her türlü davranışları da yasaklıyor. Açık saçık olduğu için haram İslam'da, Kur'an-ı Kerim'e göre açık saçıklık niçin haram? Çünkü açık saçık kadın belli bir noktadan sonra insanı, insanın zihnini, aklını zina denen nikahsız cinsel ilişkiye sürüklüyor mu, sürüklemiyor mu? Hatırlatıyor mu, hatırlatmıyor mu? O dahi haram. Bizzat zina fiilini yasakladığı gibi insanı zinaya götüren her türlü alet, vasıta, her türlü çağrışım, iletişim, davranış hepsi yasaklanmış. Başka türlü zaten ne geçemezsiniz? Böyle olduğu halde hayatımızı, hayattaki insanlarla olan münasebetlerimizi eşya ile, tabiat ile, devlet ile, hükümet ile, kadınlar ile, erkekler ile, çocuklar ile davranışımızı tanzim eden bir kitap olan Kur'an-ı Kerim ölçülerinden ayrılır ayrılmaz işte sapıklık orada başlıyor. Sapıklık orada başlıyor. Böyle olunca bir bakıyorsunuz Müslümanları idare ettiğini söyleyen bir idare, bir rejim, bir sistem. Halkın %99'u Müslüman, o %99 halkı idare eden idare, halkı idare eden devlet ve devlet sistemi öyle işler yapıyor ki genel evlerini çalıştırıyor. Genel evi dediğimiz çok affıyorum. İçinde gayrimeşru yani Allah'ın müsaade etmediği, nikah olmadan, nikah akdi olmadan yabancı kadınlarla, yabancı erkekleri para karşılığı fuhuş yaptırarak işletmeyi açıyor ve bu işletmeye ruhsat veriyor ve burada hasıl olan paralardan da belli oranda aynı devlet vergi alıyor. Vergi aldığı kadını da her sene vergi rekortmeni olarak ilan ediyor, etmiyor mu? İşte sapıklığın ta kendisi. O halde demek ki bizim ülkemizde, bizim dünyamızda, bizim coğrafyamızda evvela sapık olan devletin kendisi midir değil midir? Vallahi devlet sapıktır. Bakın kadınları genel evlerinde kiraya veren, ız ve namusunu satan kimdir siz söyleyin. Devlet ruhsat veriyor, İçişleri Bakanlığı müsaade ediyor. Kadınların avret yerini kiraya satıyor mu satmıyor mu? Genel evi bu demek zaten. Bakın evvela rejim sapık. Evvela Türkiye Cumhuriyeti rejimi sapık mı değil mi? Kur'an'dan sapmış mı değil mi? Sapmış. Daha niye sapığı boya batma bir adam da arıyorsunuz? Sapığı sistemde arayacaksınız. Sapık siyasi rejimdir. Sapık yönetimdir. Sapık demokrasinin kendisidir. Niye? Kur'an'dan sapmışsın. Tekel bakanlığını kurarak Allah'ın tepeden tırnağa haram ettiği içkiyi üreten, içki fabrikalarını kuran ve içkiyi üreten, içkiyi satan, içki satması için bayilere ruhsat veren, fırsat veren, imkan veren tekel bakanlığı var mı yok mu? Allah'ın yasak ettiği bir madde. İmkan veren tekel bakanlığı var mı yok mu? Allah'ın yasak ettiği bir maddeyi üretmek, tüketmek, satmak, yapmak, Allah'ın nizamından sapmak mı değil mi? O halde sapığı nerede arıyorsunuz siz? Sapığı nerede arıyorsunuz? Sapık sistemin kendisidir. Sapık rejimin kendisidir. Sapıklığı üreten kendisidir. Keşke Beyabat'taki Müslümanlara sapıklığın ve sapığın ne olduğu anlatılmış olsaydı. Sadece bir kişinin değişmesi gerektiğini, bu sistemin kaldırılıp yerine ilahi nizamın gelmesinin gerektiğini anlatmak lazım mı değil mi? Lazım mı? Bu mesele var. Bu mesele var. Kur'an'a göre mesele bu. Hocam sen böyle söylüyorsun, anlatıyorsun ama bize anlatılan böyle değil diyeceksiniz. Hakikaten korkunç bir çıkmazın içerisindeyiz. Geçenlerde bir salonda genelde bizim cemaatimizin olmadığı, daha ziyade işte sanat çevresi diyorlar ve bir de üniversite çevresinden, camiasından insanların katıldığı bir seminere çağırdılar. Hocam gelir misin dediler, geleyim dedim. Biraz da geç gitmişiz, beni alıp götürenler geç gitmişler. İçeri girdik, şöyle orta halli, son derece dekoratif bir salonda belli insanlar toplanmış, sahnede de 4 kişi bir araya gelmiş, sırayla konuşuyorlar. Biz içeriye girdiğimiz zaman, üniversitede hoca olan bir sosyoloji doçenti konuşuyordu. Sosyoloji doçenti diyor. İşte değişen dünyada değişen kavramlar, konu da bu. Değişen dünyada değişen kavramlar. Şimdi dinliyorum adam. Sosyoloji doçenti konuşuyor. Üniversite hocası. Efendim diyor. Allah diye bir kavram diyor. Allah diye bir kavram vardır. Ben şahsen diyor Allah kavramını kabul ediyorum diyor. Allah olması lazım. Eğer Allah'ı diyor almazsak, Allah'a inanmazsak yeryüzündeki düzeni, ahengi, nizamı anlayamayız diyor. Buraya kadar hoşuma gitti. Dedim ya aferin adama. Bir üniversite doçenti Allah'ın Allah mefhumunu kabul ediyor, lüzumuna inanıyor. Bir anlattı adam. Yalnız dedi, değişmesi lazım gelen dedi, kavramın değişmesi gereken noktası şurasıdır dedi. Allah olmalıdır. Yeryüzünü Allah yaratmış olmalıdır. Çünkü başkası yapamaz diyor. Göklerin yeri böyle, bu düzeni, bu ahengi, yeryüzünü kendi ekseni etrafında hiç bozulmadan, çatışmadan, çarpışmadan seyreden, aynı dünyayı güneşin etrafında 365 gün seyreden, bu sistemi bu ayarlayan Allah olması lazım. Başka türlü izah edemiyorum diyor. Allah olmalıdır. Allah yaratıcı olmalıdır. Tamam diyor. Ancak değişmesi gereken şey şurasıdır diyor. Allah olsun, yeryüzünü, insanı, kadını, erkeği Allah yaratsın. Fakat Allah insanların idaresine karışmasın diyor. Vallahi de sen. Değişiklik lazım diyor. Allah diyor, bizim insan olarak bizim diyor davranışımıza niye karışsın ki? Ben istediğim kadını alırım, istediğim kadını severim, istediğim kadını öperim. Allah neden dudağıma yanağıma karışıyor diyor. Vallahi böyle. Bakın sapıklığı görüyor musunuz? Allah diyor olsun, yaratıcı olsun, insanları Allah yaratsın, kadını yaratan Allah olsun, erkeği yaratan Allah olsun, kadınlarla erkeklerin arasına Allah girmesin, bu Allah'a yakışmaz diyor. Ve Subhanallah. Yakışmaz diyor. Mesela ben diyor bir kadını eğer sevdiysem, hoşlandıysam, beğendiysem ne lüzum var nikaha? Ben bu kadınla beraber yaşamalıyım. Allah niye bizim yatağımıza karışıyor diyor. Döken. Felakete bak efendim. Allah diyor yaratsın insanları, yaratsın dünyayı, ondan sonra karışmasın diyor. İnsan diyor öyle mi gider, böyle mi gider, öyle mi yapar, öyle mi yapar, öyle mi kalkar? Buna diyor Allah karar vermesin, insan karar versin diyor. Allah diyor bizim özgürlüğümüzü sınırlamış, bizim hürriyetimizi kısıtlamış diyor. Böyle Allah olmaz diyor. Döker bu ya. Üniversiteye hakim olan düşünce bu. Parlamentoya hakim olan düşünce bu. Askeriyeye, genel kurmaya hakim olan düşünce bu. Allah benim içeceğime, yiyeceğime, seveceğime, sevişmeme Allah karışmasın diyorlar. Hadise bu. İşte bugün için akıl almaz şeyler oluyor Türkiye'de. Ankara'da bir kapalı spor salonunda 1000 tane delege mi, hergele mi neyse 1000 tane kelle toplanıyor, bir seçim yapıyorlar, seçtikleri kadın 60 milyonun başına geçiyor. 60 milyon, bu nasıl seçim, bu nasıl sistem, bu nasıl rejim, bu nasıl demokrasi, bu neyin nesi, bu hangi iblisin yolu, hangi şeytanın yolu, 1000 kişi 60 milyonu bağlıyor. Vallahi benim aklım alıyor, sizi bilmem. 60 milyon insan terazinin bir gözüne konuyor, terazinin bir gözüne 60 milyon insan, öbür gözüne 1000 tane delege. Hale bak, 1000 tane delege. 1000 tane delege eşittir 60 milyon. Aynı şey, aynı kapıya çıkmadı mı? Bu nasıl sistem? Vallahi sapıklığın ta kendisi budur. Kadını yaratan Allah, amenna, kadına karışmasın demek mümkün değil. Erkeği yaratan Allah, erkeklere karışmasın demek mümkün değil. Onların kitabını beraber göndermiş. Kadınlar ve erkeklerin nasıl birbirleriyle iletişim kuracaklarını, nasıl temas dahilinde olacaklarını, nereye kadar yaklaşacaklarını, nereden sonra yaklaşmayacaklarını Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün hükümlerini resmen bildiriyor. Sen nasıl Kur'an'ı yokmuş gibi telakki edersin? Sen nasıl Allah yokmuş gibi hareket edersin? Mümkün değil. Allah nasıl karışmaz? Kadınların toplumda yerini tayin eden Allah mı değil mi? Müslümanlara göre Allah'tır. Erkeklerin yerini, vazifesini, mükellefiyetini, hakkını ve vazifesini, kadınların vazifesini, kadınların haklarını herkesten evvel tayin eden Allah mı değil mi? Amenna Allah'tır. Yok efendim diyor, Allah kadınların haklarını, erkeklerin haklarını tayin etmesin. Bu hakların tayinini bize bıraksın, Allah karışmasın diyor. İsmi söylemiş. İş noktaya gelmiştir. Bakıyoruz Kur'an kadının yerini belirlemiştir. Kadının vazifesini, mükellefiyetini belirlemiştir. Mesela hepiniz biliyorsunuz 5 vakit namaz kılmak kadınlara da farz, erkeklere de farz değil mi? Amin. İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûta. Biliyorsunuz. Vakit vakit olmak suretiyle günde 5 vakit müminler üzerine namaz nedir? Farz diyor. Yani kadınlara da farz eder. Ancak siz de biliyorsunuz ki kadınlar belli bir yaşa kadar aydan aya özel özel bir hal içine girerler. Kadınların özel halleri var mı yok mu? Var. Ay hali derler buna. Hayırlı oldukları hal. Ay hali, iddet hali. Aydan aya belli bir kan vücutlarından dışarıya atılır. Bu ayıp değil, günah değil, ilahi nizam bu. Ay hali. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre en fazla 10 gün sürer. 10 günü aşmaz. 10 gündür. Her ay 10 gün Allah'ın yarattığı bu kadın hayızlıdır, ay halindedir, iddet halindedir, rahatsızdır, bunalımlıdır, sıkıntılıdır, sarsıntılıdır. O ay hali olduğu günlerde Allah-u Teala kadınlara namaz kılmayı emrediyor mu, etmiyor mu? Ne diyorsunuz? Etmiyor. O haldeyken kadınlara namaz ibadetini bile Allah yüklemiyor. Siz nasıl devlet idaresini istersiniz? Bak namazı mı yüklememiş kadına? Sıkıntılı çünkü. Rahatsız. İddet halinde, ay halinde, hayır halinde. Bütün beyin hücreleri çalışıyor. Sarkıntılı, sıkıntılı. O haldeyken bir Müslüman kadından Allah namaz bile istemiyor, oruç bile istemiyor. Sen 60 milyonun idaresini istiyorsun. Bu sapıklık mıdır değil midir? Vallahi sapıklıktır, billahi sapıklıktır. Nerede İslam, nerede tüm tanzim ettiyse kudretmesi lazım, aynı kudretin. İşte buna biz tevhid diyoruz. Tevhid. Kadın hakkı yaratıcı kim söz? Biliyorsunuz Allah-u Teala kadınların üzerinde yaratma nizamını tahakkuk ettiriyor. İnsanı yaratırken insan denilen o muazzam varlığı, o muazzam kudreti Allah-u Teala kadınların üzerinde tahakkuk ettiriyor. Yavru, insan yavrusu. İnsan yavrusu nerede teşekkül ediyor? Ana rahminde, ana karnında, Kur'an'ın tabiriyle çok büyüdüğü, geliştiği, şekillendiği ana hangi kelimeyi isabet ettirmiş İslam? Ne diyorsunuz? Rahim, rahim. Bakın rahim. Rahim ne demek? Allah'ın sıfatı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim sıfatını kime vermiş? Kadınların, çocukların teşekkür ettiği organlarına bu ismi vermiş. Rahim. Ne muazzam bir hadis. Kadınlar biliyorsunuz hamile olabilen, hamile kalabilen varlıklardır. Erkekler hamile kalmaz. Kadınlar hamile kalır. Bu ilahi nizamdır. Bütün dünya bir araya gelse bu kanunu bozabilir, bozamaz mı? وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا Ayet var. Hamile olmadan evvel, hamile olmadan evvel kadınlardan demin dediğim gibi aydan aya belli bir miktar kan vücutlarından dışarıya atılır. Buna ay hali denir. Onu hiç kimse önleyemez. O kan atılacaktır. O insan dışarı atılacaktır. Böyle kan akıp dururken aydan aya belli günlerde o kadın hamile kalınca daha evvel akan o kan durur mu durmaz mı? Durur. Hamile kadından artık aydan aya o kan gelmez olur, akmaz olur, olmaz olur. Ne oldu? O kan niye kesildi? Çünkü ana rahminde çocuk başladı büyümeye, o çocuğun göbek hortumuyla annesinin kanından beslenmeye başladı. O kan dışarıya gitmekten çekildi, çocuğa bağlandı, kanal değişti. Nizam ilahi böyle. Daha tam çayıklar. O çocuğa gıda olmaya başladı. Göbek hortumuyla, çocuk ağzıyla beslenmez ana rahminde. Göbek hortumuyla besleniyor. Annenin kanından besleniyor. Bütün bu ilahi yaratma nizamını kim tayin ettiyse, o kadınlarla ilgili hukuku, kadınlarla erkekler arasındaki davranışları, usulleri, adabı, erkanı, asireti kim tayin etmesi lazım? Allah'ın tayin etmesi lazım. Yok diyor, Allah karışmasın, biz yapalım bu işleri diyor. Ve bunun adını da siyasi literatürde adını ne koymuşlar? Siz söyleyin. Laiklik. Bak üç hece, laiklik. Yani Allah yaratıcı olsun, Allah yaratmaya karışsın, fakat yönetmeye karışmasın. Allah insanların yaratmasına karışsın, insanların yönetmesine Allah ne yapmasın? Bunun adına laiklik denir. Laiklik bizim kitabımıza göre tek kelimeyle kafir, kafirliktir, müşrikliktir. O kafirin ta kendisidir. Hadise, tevhid açısından hadise bilebilir. Allah yarattığı insan yönetimine karışmayacağını hangi kitapta bildiriyor? Bana kitabı söylesin bakayım. Ben insanları yarattım, onların yönetimlerine karışmıyorum diye bana bir tane ayet gösterebilirler mi? Mümkün değil. Bu halde bu yalan, bir iftira, bir safsatadır. Hiçbir hakikati yoktur. Tevhid-i aykırıdır. Yaratıcı Allah olduğu gibi, yaratan nasıl Allah'sa, insanların yönetimiyle alakalı kanunları koyan da aynı Allah olması lazım. Bu tevhidin icabıdır. Tevhid, yaratanla yönetenin aynı olması lazım. Tek olması lazım. Yaratan ayrı olsun, yöneten ayrı olsun. Buraya tevhid getirebilir misiniz? Tevhid kalkar. O zaman da ilk şart bozulur. Her kim ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa, Allah bir diyor. Allah bir olduğuna göre Allah'ın nizamı da bir olur. İki nizam olmaz. Allah'ın birliğine inanan Müslümanın düzeni, nizamı, sistemi de bir tane olması lazım. O da kimin nizamı? Allah'ın nizamı olması lazım. Buna tevhid diyoruz. Tevhid. Tek nizam. Tek Allah. Tek nizam. Tek sistem. Tek iletişim. Çok olmaz. Ona göre, buna göre, sana göre, bana göre. Yok öyle şey. Allah'a göre. Kim yarattıysa yapacak. Hadisedir. Bundan dolayıdır ki Allah'ın huzurunda bile bir Müslüman hanımefendi, bir Müslüman kardeşiniz, hanım kardeşiniz namazda erkeklerin arasında namaza dursa, aynı imama uysa, mesela diyelim ki akşam namazını kılıyorduk, hepimiz imama uyduk, kadınlardan birisi de erkeklerin durduğu safa gelip o da aynı imama uysaydı, erkeklerin arasında namaz kılmaya dursaydı, vaziyet ne olacaktı? Bunu hepiniz bilmeniz lazım, biliyorsunuz. Erkeklerin arasında namaza duran, aynı imama uymak şartıyla namaza duran kadının namazını vallahi Allah kabul etmiyor. Bu bir. O kadının sağında duran erkeğin namazını da kabul etmiyor. İki. O kadının solunda duran erkeğin de namazını kabul etmiyor. Üç. O kadının tam arkasında duran erkeğin de namazını kabul etmiyor. Dört. Dört kişinin namazını ne diyorlar da? Batıl oluyor mu olmuyor mu? Ne bilirsiniz? Oluyor. Huzurunda bile herkesin yerini Rabbimiz tayin etmiş. Tesvif etmiş. Sana bırakmamış ki. Efendim ben kılarım olur. Ben dururum olur. Olmaz. Sistemi, çizgiyi, düzeni Allah'a bırak. Sen karışmayacaksın. Yaratan kimse yönetemez olacak. Yaratmak kimin eseri ise yönetmek kimin eseri olması lazım? Yaratanın olması lazım. Biz buna tevhid nizamı diyoruz. Kur'an buna tevhid nizamı diyor. Tevhid kelimesiyle ifade veya kelime-i tevhid deyin, kelime-i şehadet deyin, aynı manayla ifade edilmiştir. Buyurun tebarekten bir kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Nizam bulu Allah. Ve Allah kıyamete kadar kadınlara da karışacak, erkeklere de karışacak. Hem de her vesileyle, mesela demin ay halinden bahsettik. Bir Müslümanın hanımı biliyorsunuz, onun helalidir. Nikah ile bir erkeğe, bir kocaya varan bir kadın, artık o kocanın, o erkeğin nasıl olur? Helali olur. O kadın, o erkeğin helalidir, yani nikahlısıdır. Lakin onunla Allah'ın çizdiği hudutlar dahilinde her türlü münasebeti Rabbin helal kılmış mı kılmamış mı? Kılmıştır. Kendi hanımıyla, kendi helalıyla, kendi nikahlısıyla meşru olan bütün münasebetler helaldir. Ama ne zamana kadar? Bazı zamanlar Rabbimiz tekrar karışıyor. Ay halinde olan kadına hayızlıyken temizleninceye kadar, o ay halinden kurtulup bel abdesti alıp yıkanıncaya kadar senin nikahlın olduğu halde, helalin olduğu halde artık yıkanıncaya kadar o kadının diz kapağıyla göbek arasından zerre kadar istifade edemesin, çıplak olarak eliyle dahi edemesin. Haramdır. Bak nasıl karışın Cenab-ı Hak. Senin nikahlındır, senin helalındır, senin refikandır, eşindir, karındır ama ay halindeyken, daha temizlenmeden, hayır haline kurtulmadan göbek ile diz kapağı arasındaki bölgeye çıplak olarak elini dokundursan vallahi cehenneme gidersin. Bak görüyor musun? Haram diyor değil mi? Allah'ın koyduğu sınırlardır. Ben istediğim yaparım diyemezsiniz. Daha bu sabah en mutluluk sıralarında televizyonda 6. kanal diye sanki imanın 6 esasını yıkmak için kurulmuş bir gavur kanal gibi. İmanın kaç esası var? 6. İmanın şartı da 6. 6. kanal diye bir televizyon var mı yok mu? Sanki imanın 6 maddesini, 6 esasını yıkmak için kurulmuş bir çalışıyor tabi. 6. kanalda, stüdyoda buluşalım diye bir program sabahleyin 10.30'da toplamış bir sürü hergeleyi çıkartmış sahneye, flört meselesini konuşuyor, flört. Efendim evlenmeden evvel kız ile oğlan el ele tutuşmalıymış, gezmeliymiş, konuşmalıymış, cinsel ilişkide atlıyorum bulunmalıymış ki ondan sonra birbirini tanısın ve evlensin, daha sağlam evlilik olurmuş. Evlenmeden evvel karı koca gibi yaşayıp öyle evlenmek daha iyi ilişkiye konuşuyor. Sanki Allah yokmuş gibi, sanki peygamber yokmuş gibi, sanki Kur'an yokmuş gibi konuşuyor. Ve bu programı milyonlarca insana seyrettiriyorlar. Şu memleketin haline bakın. İşte bütün bu felaketlerin, faciaların, fesatların, fitnelerin evlerimize kadar, yatak odalarımıza kadar, siyasi düzene kadar her şeye sirayet etmesi tevhid nizamını kaybetmenizden sonra hasıl olmuştur. Ve şimdi imanı muhafaza etmek güçleşmiştir. İmanı korumak çok zorlaşmıştır. Bununla alakalı bir hadis-i şerif okuyup da şimdi ayet vereyim. Yaslıya hazırlanmak için abdest alacak kardeşlerime zaman tanıyayım. Benim de yaslıdan sonra birkaç ilahiyat öğrencisi gelecek, onlarla bir dini bir konuda bir hazırlık yapıyoruz. Onlara yetişmek için size veda edeceğim inşallah. Efendimiz buyuruyor ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem badiru bil amali saliha. Amel-i salih nizamı olan İslam'ı yaşamaya gayret ediniz. Hadis. Setekûnü fitenin tefuta'il leylil muzlim. Yakın bir gelecekte, 14 asır evvel söylemiş bunu. Yakın bir gelecekte öyle fitneler zuhur edecek ki gece karanlıkları gibi. Tefuta'il leylil muzlim diyor. Gece karanlığı gibi. Gece karanlığı gibi fitneler, fitne ne demek? Müslümanın dinine, imanına, ahlakına zarar veren her şey nedir? Fitnedir. Öyle fitneler zuhur edecek ki, gece karanlıkları gibi diyor Peygamberimiz. Ne olacak o zaman? Yusbihur yazulü müminen ve yumsi kafira. Bir Müslüman sabahleyin evinden çıkarken Müslüman olarak çıkacak, akşam evine gelirken kafir olarak gelecek diyor. Vallahi böyle diyor. Yani imanı muhafaza etmek çok zor meseledir. Bu laik sistemde, laikliğin içinde Müslüman kalmak mümkün değildir. Allah diyor insanı yaratsın ama insana karışmasın diyor laikler. Laikliği savunan insana sorun. Allah aşkına sorun. Laikliği benimseyen, laikliği savunan adama sorun. Hepsi aynı cevabı verecek. Allah yaratmaya karışsın, yönetime karışmasın diyeceklerdir. Hepsi bunu söylüyor. Nasıl Müslüman kalacaksınız? Resmen yusbihur racülü müminen ve yumsi kafira. Sabahleyin evinden çıkarken o insan Müslüman olarak çıkacak, akşam evine dönerken kafir olarak dönecek diyor. İman bu kadar sarsılacak. El yumsi müminen ve yusbihu kafira. Ya bunun tersi olacak. Adam akşam evindeyken Müslüman olacak, lan sabahleyin evinden çıkarken kafir çıkacak. Evdeki fitnelerden dolayı. Böyle bir zamanı yaşıyoruz. Bütün bunlardan korunmanın yolu tevhidi muhafaza etmek. Kelime-i tevhid ile yaşayışımız, idaremiz, hükümetimiz ve devletimiz aynı çizgide Kur'an'ın izahı içinde, Kur'an'ın mizanı içinde olması lazım. Kur'ansız bir devlet, Kur'ansız bir hükümet, Kur'ansız bir siyaset, Kur'ansız bir idare, vallahi Müslüman idaresi değildir. Aykırı. Allah-u Teala cümlemizi insanın tarifnamesi olan, prospektisi olan Kur'an'a göre yaşamayı, Kur'an'a göre devlet kurmayı, Kur'an'a göre hükümet kurmayı, Kur'an'a göre yeryüzüne hükmetmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Kardeşlerimin her zaman dediğimiz gibi camimizin halini ve bir an evvel bitirilmesi için canla başla çalışan kardeşlerimi görüyorsunuz. Çıkışta elimizden, gönlümüzden, vicdanımızdan ve cüzdanımızdan gelen seslerle yardımcı olmanızı Rabbim namına, Hazreti Muhammed Mustafa namına sizi hayra davet ediyoruz. Allah-u Teala verdiklerimizin karşılığını cennet eylesin. 15 gün sonra buluşmak üzere Hak Teala cümlemizi rızasına, rahmetine, cennetine nail etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.